taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Policjant, który bronił się przed agresywnym napastnikiem i śmiertelnie go postrzelił, jest już po operacji. Jaka będzie nasza emerytura? O tym dowiemy się z listu od ZUS, który trafi do naszej skrzynki pocztowej. W Moskwie rozpoczyna się demonstracja w obronie wolnych wyborów. 22-letni policjant z komendy w Lipsku na południu Mazowsza śmiertelnie postrzelił 30-latka, który w trakcie interwencji zranił go nożem. Funkcjonariusz jest już po operacji. Jak informuje rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Katarzyna Kucharska, na miejscu zdarzenia był prokurator, pod którego nadzorem są prowadzone czynności wyjaśniające. Wszystko wskazuje na to, że policjanci działali zgodnie z przepisami, zaznaczyła. Będą ułatwienia w rekrutacji do wojsk specjalnych. O zmianach w prawie poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w czasie briefingu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Zależy mi na tym, żeby przystępowanie do Wojska Polskiego było jak najbardziej płynne, mówi szef MON-u. Ułatwienia, które są wynikiem rozmów z żołnierzami, polegają na tym, że już na wstępnym etapie służby przygotowawczej będą typowani ci wszyscy, którzy chcieliby służyć w wojskach specjalnych. To jest wymagająca służba. Ona wymaga predyspozycji fizycznych oraz predyspozycji psychicznych. Zmiany będą polegały też na wydłużeniu terminu składania wniosków o przystąpienie do uczelni wojskowych dla maturzystów. Jesteśmy na kolejnym etapie drogi, której celem jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, dodał szef MON-u. 12 milionów listów wysłanych, kolejne 7 jeszcze do wysłania. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, połowa Polaków powinna już niebawem dostać list z ZUS-u. W środku informacje na temat zgromadzonych składek i co najważniejsze, przewidywanej emerytury. Maria Kuźniar z Biura Prasowego ZUS. Z tych 20 ponad milionów listów, które mieliśmy wysłać, 12 milionów już trafiło do naszych klientów. Na tą informację warto zerknąć i warto ją przeczytać bardzo dokładnie. Po pierwsze dlatego, że tam znajdziemy informację, czy faktycznie pracodawca odprowadza za nas składki. Po drugie, osoby, które już ukończyły 35 lat, w tym liście znajdą też informacje o prognozowanej wysokości ich emerytury. Dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego mówi o najważniejszych informacjach. Najważniejsza jest ta wysokość hipotetycznej emerytury. I tutaj mamy w części piątej 4 wartości. Kluczowa jest tak naprawdę emerytura obliczona na podstawie konta i subkonta. I teraz mamy tam 2 dane, tak zwany wariant trzeci, czyli jeżeli pracujemy do emerytury i opłacamy składki tak jak dzisiaj, i to jest pewna kwota, to jest najważniejsza chyba informacja całej tej informacji o stanie konta. To oznacza, jaką mniej więcej emeryturę mogę mieć brutto, jeżeli będę opłacał składki z taką prędkością, jak teraz opłacam. A list z ZUS-u dostanie każdy, kto kiedykolwiek opłacił składkę ubezpieczenia społecznego. W Moskwie rozpoczyna się demonstracja w obronie wolnych wyborów. Uczestnicy protestu żądają, aby komisje wyborcze zarejestrowały kandydatów opozycji. Wcześniej pod różnymi pretekstami opozycyjni politycy zostali wyeliminowani z udziału w wyborach lokalnych władz, które odbędą się w Rosji 8 września. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Przed budynkiem moskiewskiej administracji od rana dyżurują oddziały policji. Według niezależnych mediów funkcjonariusze jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji zaczęli zatrzymywać osoby chcące wziąć w niej udział. Między innymi na komisariat przewieziono lidera opozycji Dmitrija Gudkowa. Zwolennicy opozycji zapowiadają, że nie dadzą się zastraszyć. Wszyscy, którzy dzisiaj tutaj przyszli, są przeciwko bezprawiu, z którym mamy do czynienia w związku z wyborami i mam nadzieję, że nasze władze nas usłyszą i coś się jednak zmieni. Wcześniej policja wezwała na przesłuchania część liderów opozycji. W ich domach funkcjonariusze przeprowadzili rewizję, a prokuratura bada, czy nie nawoływali oni do zorganizowania nielegalnego zgromadzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Korespondencją z Moskwy kończymy to wydanie. Kolejny serwis w Trójce o 14. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia trochę słońca i chmur na przemian. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu, które miejscami będą intensywne, i przed burzami, którym na południu może towarzyszyć grad. Na Dolnym Śląsku 28 stopni, w centrum 27, na Podlasiu 24, pod Tatrami 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci.

spojrzenie rzuci ku nam jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, oraz nowy kraj. Purpose, fighting for the motherland. People curious, we have to come together. We have to discuss the situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Nagranie nosi tytuł Red Bus to Freedom. Otwiera najnowszą płytę Michała Urbaniaka. Ta płyta zatytułowana jest For Warsaw with Love. Ukazała się wczoraj, czyli 26 lipca. Wiąże się z Muzeum Powstania Warszawskiego i nadchodzącą rocznicą wybuchu tego powstania, 75. Jak się wiąże, to oczywiście najlepiej sprawdzić po prostu słuchając całego albumu. Ale tutaj to powtarzane słowo i odmieniane przez w ogóle wszelkie możliwe konteksty brzmiało wolność. Wolność w znaczeniu ogólnym, wolność osobista, wolność wyrazu, wolność nas jako ludzi, ale jednocześnie spotykanie się z wolnością innych ludzi, czyli pewne ograniczenia. I to, myślę, nas idealnie wprowadza w świat, w którym właśnie teraz jesteśmy, bo nie jesteśmy przypadkiem w ogrodzie w Gdańsku, bardzo blisko Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. To wszystko się układa w jedną całość. Tak, ogród społeczny Reduta, gdyby ktoś chciał nas znaleźć, to oczywiście możemy za chwilę podać adres. Ale najpierw przedstawimy pierwszych gości. Anna Szynwelska. Dzień dobry. I Kinga Jarocka. Dzień dobry. Kuratorki, bo jesteśmy tutaj z powodu nie festiwalu. Miasto i Sztuka to pierwsza taka realizacja, taka szeroko zaplanowana akcja miejska, chociaż nie pierwsza łaźni. No ale to jest pierwszy nie festiwal i ta wolność, o której Agnieszka wspomniała, no tutaj rzeczywiście wybrzmiewa bardzo mocno. No tak, jest to temat przewodni naszego nie festiwalu, no i właściwie organizując go, myślę, takie wydarzenie jak nie festiwal, to też już pewien czas temu zastanawialiśmy w większym gronie, jakim powinien być temat przewodni. No i po prostu nawet też ze względu na to, że miasto Gdańsk w tym roku obchodzi rok Solidarności i Wolności, to właśnie postanowiliśmy, żeby poprosić artystów, żeby ustosunkowali się właśnie do tematu wolności, ale żeby też właśnie każdy właśnie w swój indywidualny sposób do tego podszedł i zinterpretował właśnie to hasło Moja Wolność w dowolny sposób. No wiadomo, że artyści mają tutaj różne metody i za chwilę o nich porozmawiamy, ale wcześniej, gdybyś mogła się jeszcze, Aniu, zatrzymać przy tym niefestiwalu, bo jak wielką frajdę nam sprawia odmienianie, że ktoś jest kuratorem niefestiwalu, to wiadomo i że to się fajnie pisze, ale dlaczego niefestiwal? To jest kontra wobec tej festiwalowej sztuki, a może Kinga, tego takiego robienia wydarzeń, tych festiwali literatury, sztuki, muzyki i wszystkiego, co jest takie aj, wow. Jak najbardziej stwierdziliśmy, że tworząc wydarzenie w przestrzeni publicznej i angażując to sztukę współczesną, nie chcemy robić kolejnego festiwalu. I właściwie w momencie, w którym zaczęliśmy budować program, zaczęliśmy zapraszać artystów, rzeczywiście zauważyliśmy, że wielość zdarzeń, wielość tych akcji, które zebraliśmy, czyli warsztaty typu właśnie akcje artystyczne, typu koncerty, nie mieszczą się tylko w pojęciu wystawy bądź dzieła w przestrzeni publicznej, więc niejako na rozdrożu postanowiliśmy nazwać wydarzenie nie festiwalem. Myślę, że tutaj jeszcze przy okazji tego, że jest to nie festiwal Miasto i Sztuka, a pod tytułem jest Moja Wolność, myślę, że zachodzi w tym też taki piękny rozdźwięk, że spotykam się ze sztuką w przestrzeni publicznej. Artyści mówią do dużego ogółu naszej publiczności, do mieszkańców Dolnego Miasta, Gdańska. Natomiast opowiadają o swojej własnej wolności, czyli jakby rzeczywiście występują z takiej bardzo indywidualnej perspektywy i myślę, że to jest niezwykle cenne, że te spotkanie pomiędzy tym, co jest artystyczne, prywatne, a tą przestrzenią publiczną. No tak, i te spotkania możemy śledzić na Dolnym Mieście. Ja zachęcam do tego, żeby szukać, mapować Dolne Miasto. I szybciutko, tak, jeżeli chodzi o to jeszcze festiwal. Tylko do jutra. Zresztą prace mają różne wymiary i są w różnych formach. Na przykład to jest Tak brzmi sztuka. Tak, którą właśnie Agnieszka Olszańska zjada. Zjadłaś cały bukiet kwiatów, a prosiłam cię, żebyś zostawiła to po audycji. Zostawiłam jeden dla ciebie. Został papier, ale właśnie papier jest tu sednem, jak rozumiemy. Jak najbardziej. W ramach jednego z projektów artystycznych autorstwa Luki Rajskiego artysta stworzył papier do kwiatów. Ten papier rzeczywiście jest papierem okolicznościowym i on jest dedykowany rocznicy 89 roku, ale główną inspiracją i tytułem pracy jest dzieło, poemat Juliana Tuwima z 1949 roku, więc te rocznice nam się tutaj zazębiają. Poemat Kwiaty Polskie. Artysta, inspirując się historią opisaną przez Tuwima, który wtedy przebywał na emigracji i odczuwał dużą tęsknotę za krajem, a jednocześnie czuł pewien niepokój związany z sytuacją polityczno-gospodarczą, społeczną, stworzył właśnie dzieło, które ponoć rozeszło się w ogromnym nakładzie w kraju. Dzieło to, jak się okazuje, jest wciąż bardzo aktualne. Geniusz Tuwima objawia nam się tutaj jako właśnie niezwykle współczesne dzieło, co artysta Luka Rajski, który jest grafikiem, przetworzył właśnie w opowieść graficzną, którą dzięki temu, że jest to papier do kwiatów, możemy dystrybuować wśród mieszkańców Gdańska. Mieszkańcy i nie tylko. Dostawali, tak? Naturalnie, tak. W ramach akcji artystycznej, zapraszając wszystkich do udziału, do wzięcia udziału w niefestiwalu, każdy mógł dostać kwiaty właśnie zapakowane w ten niezwykły i nietypowy papier. Bardzo ładny przy tym, powiedzmy, i może ten cytat też przywołam, który jest na jednym z kwiatów. Lecz nade wszystko słowom naszym, zmienionym chytrze przez krętaczy, jedyność przywróć i prawdziwość, niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. To jest cytat na takim wielkim kwiatku, który akurat się wyłonił. I niech to będzie przesłanie wolności. No ale oczywiście to jest tylko jeden z elementów, jedna z prac, chociaż pokazująca ten mechanizm, o którym myślałbyście, prawda? Czyli że jest praca artystyczna, jest przemyślenie, jednocześnie coś, co wynoszą ze sobą, czy każdy może wziąć do ręki, tak jak my teraz trzymamy. Tak, i to właśnie też takie działanie efemeryczne. Właśnie po prostu też nie chcieli, może też właśnie trochę na tym właśnie polegał właśnie sam nie festiwal, że po prostu mamy tutaj w przestrzeni Dolnego Miasta właśnie kilka takich właśnie stałych elementów przestrzeni publicznej, ale też właśnie całe grono różnych działań to były po prostu właśnie takie działania efemeryczne, warsztaty, no, na przykład właśnie też tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą pracę Luki Rejskiego, zresztą warto dodać, że to jest osoba, która zaprojektowała ten słynny plakat Konstytucja. I właśnie temu jego działaniu towarzyszyły warsztaty florystyczne, w które właśnie były zaangażowane właśnie między innymi osoby z Dolnego Miasta, no i właśnie tutaj pani Małgosia z lokalnego sklepu z kwiaciarni właśnie też dystrybuuje właśnie cały czas na przykład ten papier i owija w nie kwiaty, więc tutaj po prostu są jakieś takie właśnie też drobne działania, które no właśnie ciężko jakoś tak właśnie też właśnie pokazać jako coś takiego właśnie bardzo medialnego, i to są właśnie takie drobne działania, które odbywają się właśnie na terenie Dolnego Miasta i w ogóle właśnie też w różnych takich satelitach Gdańska. Idąc tropą kwiatów i przyspieszając trochę naszą rozmowę, bo mamy przecież plany napięte jak zawsze, widziałyśmy też kwiaty Mirelli von Chrupa, które zakwitły gdzieś w jakimś nieużytku pomiędzy... podwórku Królewskiej Fabryki Karabinu. Tak, i tutaj właściwie też, tak jak każdy artysta w jakiś sposób odnosił się do tego poczucia wolności, no to tutaj też zauważyliśmy, że część artystów w jakiś sposób właśnie utożsamia się kwiaty z wolnością. I tutaj właśnie między innymi Mirela von Chrupek stworzyła piękne, nie wiem, czy to róże, malwy, właśnie takie dość gigantyczne, ale właśnie pięknie wpisane w przestrzeń Fabryki Karabinów, i do tego właśnie też przygotowała się taki swój piękny przekaz, właśnie opowiadający o tym, jak bardzo właśnie wolność jest dla niej ważna i w jaki sposób jej się kojarzy właśnie z kwiatami. Dolne Miasto, to cały czas będzie się pojawiało to hasło, może rozwiniemy je nieco później w rozmowie. Zresztą też nie po raz pierwszy oczywiście się pojawia na naszej antenie przy okazji pomysłów na to, jak tę część Gdańska rewitalizować. No, okolica jest dosyć taka dla ludzi z zewnątrz pełna kontrastów, to bym powiedziała. Z jednej strony stare kamienice, niektóre w bardzo złym stanie, inne zadbane, ale strasznie dużo też budowania nowych rzeczy. Właściwie co krok to jakaś budowa i inwestycja. Więc widać, że tutaj także mamy to przestrzeń kontrastu. To dynamiczna sytuacja. Tak, co ciekawe, bezpośrednio do tego procesu odniósł się Mariusz Waras, również zaproszony do Niefestiwalu Artysta, szerszej publiczności, myślę, znany pod pseudonimem M-City, jako street artowiec, muralista. Dla nas w ramach Niefestiwalu stworzył ekspozycję w kontenerze, ale już kontener traktując jako dzieło sztuki. I właśnie jego praca artystyczna odnosi się do tych zmian na Dolnym Mieście, gdyż w kontenerze możemy zobaczyć postać, która obserwuje wiele widoków Dolnego Miasta, która ciągle patrzy, która niejako ochrania, jest symbolem właśnie nowoczesnych zabudowy. Poczucia bezpieczeństwa. Tak, ochrony. A jednocześnie praca ta budzi ogromny niepokój i myślę, że mimo tej prostej formy ma bardzo zrozumiały przekaz. Wiele osób właśnie zatrzymuje się i docenia wyraz, który artysta przekazał właśnie taką instalacją. Tak, to fotobudka, do której zresztą wczoraj zaglądałyśmy. Nad brzegiem także, jak powiedzieć poprawnie, kanału stoi... Czy to jest nowa Motława? Odpływu Motławy stoi też wystawa przygotowana przez Marcina Różyca. On o niej opowie już osobiście po godzinie 14. Dziewczyny, festiwal, dobiega końca, więc może jeszcze ważnych kilka informacji. Co mogą nasi słuchacze zrobić dzisiaj i jutro? Czego jeszcze nie mogą przeoczyć? Tak praktycznie już doradzając. Przede wszystkim Niefestiwal jest naprawdę dla wszystkich. Zapraszamy rodziny z dziećmi jeszcze dziś i jutro w godzinach od 13 do 14.30. Wyjątkowa okazja na wystawie Moja Wyspa stworzonej przez wspaniałą artystkę, ilustratorkę Agatę Królak. Można razem właśnie z artystką stworzyć Republiki Wolności. Zapraszamy na warsztaty. Zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w tym zdarzeniu, które sama artystka będzie prowadziła. Myślę, że to będzie niezwykła frajda zarówno dla mniejszych naszych odbiorców, jak i dla tych starszych. Tak. No jutro na przykład się takim zakończeniem festiwalu będzie performance Oskara Dawickiego, który się z okazji swoich 28 urodzin, właśnie odbywają się, czy są jego urodziny, ale nie powiem, które. Ale Tak, ale właśnie z okazji swoich urodzin właśnie przygotował specjalny performance, w którym właśnie chce wygłosić specjalny manifest i później też w taki specyficzny sposób podejść do przestrzeni publicznej. I to jest już samo zakończenie, ale wcześniej jeszcze będzie spotkanie z Pawłem Paulusem Mazurem, który przedstawi swoje wideoarty. Jeszcze też jutro właśnie wszystkie wystawy, czy właśnie te obiekty w przestrzeni publicznej właśnie też jeszcze będą możliwe do obejrzenia. No a jeszcze dzisiaj też o godzinie 17.30 w Bibliotece pod Żółwiem debata na temat sztuki w przestrzeni publicznej, przede wszystkim w przestrzeni historycznej, właśnie czy sztuka współczesna ma rację bytu w takich miejscach. Będą z nami rozmawiać znakomici specjaliści, którzy zajmują się tematem historycznych przestrzeni Gdańska i tych nowoczesnych, między innymi dr Jacek Friedrich, dr Marek Barański, profesor Jacek Dominiczak. Aha, tak, do tego jeszcze Karina Rębiewska, która jest menadżerem Śródmieścia i pan Grzegorz Sulikowski, który jest miejskim konserwatorem. Tak. I tak. Więc dorzucamy i zachęcamy do tego, żeby jeżeli ktoś jest w Gdańsku albo w okolicy, dorzucił sobie to do planów. Kinga Jarocka, Anna Szynwelska, współkuratorki niefestiwalu, pierwszego niefestiwalu. Dziękujemy wam bardzo. No i zachęcamy do tego, żeby śledzić, co się jeszcze u was dzieje. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka widać oczywiście namiary na niefestiwal i także nasz plan, który zakłada odwiedziny na przykład wystawy Filipa Ignatowicza. Wspomniany przez mnie Marcin Różyc będzie naszym gościem, w związku z tym cały czas w ramach niefestiwalu, bardzo niefestiwalowo będziemy podróżować. Agnieszka. Black Midi, tak nazywał się ten zespół, który właśnie zagrał. Będzie można z nimi się spotkać na OFF Festiwalu. To już niebawem. No, tak naprawdę za tydzień będziemy się słyszeć właśnie z Katowic. Tak, gwarniej tłumie w naszym studio. Jesteśmy sobie tutaj w ogrodzie społecznym Reduta. Można nas znaleźć. Bardzo miłe okoliczności przyrody. Ale ja teraz chciałabym zaproponować, bo mamy też na dzisiaj nasze takie polecenia, które wybrałyśmy z Polski sobie. Chciałam zaproponować też bardzo fajne okoliczności przyrody, a to znaczy, że wybieramy się na Wertep. Wertep to międzynarodowy festiwal teatralny. Odbywa się na Podlasiu w tylu miejscach, że naprawdę warto, żeby opowiedział o tym Dariusz Skibiński. Zaczynajmy. Zaczynamy tutaj w powiecie hajnowskim i bielskim, czyli przy samej Puszczy Białowieskiej tak naprawdę. Przenosimy się do Narwi nad samą rzekę. Cudowne, urokliwe miejsce nad wijącą się strugą i tam obok, na takim przygotowanym, fajnym miejscu, odbywa się drugi dzień, a trzeci dzień, czyli niedziela, będzie w Bielsku Podlaskim. Tam się będzie kończył pierwszy tydzień, a następny weekend, bo my tak działamy weekendowo, czyli następny piątek, to zaczniemy sobie w Dubiczach Cerkiewnych nad Zalewem, potem pojedziemy do Kleszczel, a z Kleszczel wylądujemy w Hajnówce i tu jak zwykle, bo to jest taka tradycja, odbędzie się taki finał. To teraz czas na to, żeby opowiedzieć o wertepie. No właśnie, wertep to co? No, wertep nie ma nic wspólnego z jakością powierzchni, po których poruszają się ludzie i pojazdy. To ma bardzo dużo wspólnego z pierwszymi teatrami, które funkcjonowały w przestrzeni dawnej słowiańszczyzny, czyli na rubieży tutaj litewsko-ukraińsko-białorusko-polskiej, i nazywały się wertepy. I to były zespoły teatralne, które funkcjonowały w przestrzeni sakrum i w przestrzeni profanum. One po prostu w pewnym momencie tak się silnie wpisały w tradycję, że gościły przy wydarzeniach, które były związane z duchowością ludności, która tutaj żyła, ale także na wszystkich jarmarkach, na targach i wszędzie, gdzie się dało. Oni występowali przy okazji świąt dzieckich związanych z religią. Natomiast tak się zdarzyło, że historia zmyła to z terenu Polski. Natomiast na Ukrainie ciągle istnieją teatry wertepowe, na Litwie również i na Białorusi też je można znaleźć. My chcemy odtworzyć repertuar teatrów wertepowych i pokazać w ramach festiwalu. Teraz 11. edycja festiwalu. Ruszymy w świat wędrownego teatru. Z jakimi spektaklami się spotkamy i z jakimi artystami? My mamy taką formułę bardzo prostą, ponieważ jeżeli mamy przygotować młodych ludzi do tego, żeby byli odbiorcami również bardziej wysublimowanej sytuacji teatralnej, to trzeba zaczynać od dziecka. Więc my pierwszych kilka spektakli każdego dnia mamy dla dzieciaków, nie tylko, ale skierowanych 3 są zawsze dla nich. I to jest poczucie takiego obowiązku, tak musi być. Oni potem zostają z rodzicami, z opiekunami, z dziadkami na następnych spektaklach, które są już dla wszystkich. A finał jest zawsze taki, że właściwie wszyscy mogą to oglądać, ale no już są jakby poważniejsze tematy, inne sytuacje, inna zabawa. My jakby hołdujemy takiej prostej zasadzie. 70% to polskie zespoły, a 30 goście z zagranicy. W trakcie wertepu będzie pół na pół. No i mamy tak. Mamy Teatr Czerwona Walizka, mamy włoskich klaunów, właściwie jednego klauna. Taka jednoosobowa sytuacja, kiedy on bawi się publicznością, jest świetny, interaktywny, a zarazem niebanalny, nieinfantylny. Mamy Teatr Barnaby, który od lat funkcjonuje na Wybrzeżu. Będziemy pokazywać Teatr Przedmieście z Rzeszowa. Wyjątkową rzeczą, bo mało kto w Polsce bierze się za komedię dell'arte. Mamy bardzo fajny spektakl w Hiszpanii, Castaway, tak jest tytuł spektaklu, poza światem. Też teatry z Ukrainy, ponieważ to jest tak blisko dla nas. My chcemy, żeby ta różnorodność tutaj gościła, żeby to było, żeby to się wreszcie wgryzło w ludzi, że jesteśmy różni, różnimy się, ale to nie znaczy, że nie możemy żyć obok siebie, bo przecież żyjemy. Takie są realia, więc im więcej będziemy o sobie wiedzieć, tym lepiej. Złote słowa. 11. Międzynarodowy Festiwal Wertep na miary już na naszej stronie. Podlasie, Narew, Bielsk Podlaski, Kleszczele, Hajnówka. Wszystko można znaleźć to w ten weekend i jeszcze przez następny piątek, sobota i niedziela. Podróżujmy. To moje zaproszenie krótsze, w tym sensie, że dotyczy tylko jutrzejszego dnia, ale za to całego i wszystko dziać się będzie w Katowicach na Nikiszowcu. Dzwonimy dokładnie tam, czeka na nas Waldemar Jan, tak zarymowałam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Już jutro, po raz 11 odpust u babci Anny. Powiedz proszę może nie o wszystkich edycjach poprzednich 10, ale skąd w ogóle pomysł tego wydarzenia i kim jest babcia Anna? Babcia Anna to patronka parafii kościoła w Nikiszowcu, bardzo takiego zacnego i zasłużonego. Natomiast skąd się wziął odpust u nas na Śląsku? To jest czas, kiedy ludzie przyjeżdżają do rodzin, odwiedzają się, jedzą obiady świąteczne, wszyscy czczą ten moment, kiedy parafia, która była kiedyś bardzo ważna, dzisiaj też jest dla społeczności, no tak się gromadzą, a 10 lat temu, czy 11, już uznaliśmy, że Nikiszowiec potrzebuje różnego rodzaju działań takich ożywiających to miejsce i skorzystaliśmy z tego, że jest taki moment w życiu społeczności jak odpust i trochę go zmodyfikowaliśmy. To znaczy wyszliśmy z kościoła na główny rynek i tak się nam co roku rozrasta, jest coraz większy. Nikiszowiec to jest, no mogę to powiedzieć w imieniu tych, którzy nie są z Katowic, jedna z najbardziej pociągających i przepięknych okolic tego miasta. Może powiem, że nie jedyna, żeby nie obrazili się mieszkańcy innych części Katowic. W każdym razie, no zachęcamy za każdym razem, żeby Nikiszowiec obejrzeć i zwiedzić. A co to znaczy ta inna formuła? Odpust jest w ogóle letnią edycją naszego jarmarku bożonarodzeniowego i trochę podobnie wygląda. Jest to moment, w którym z jednej strony mieszkańcy mogą po prostu wspólnie się spotkać, ale też spotkać z gośćmi, którzy przyjeżdżają zobaczyć Nikiszowiec, ale też zobaczyć to, co oferujemy, a czyli rękodzieło, które nam się kojarzy i dobrze jakby mieści w tej naszej starej, zabytkowej przestrzeni. W związku z czym ludzie przyjeżdżają zobaczyć architekturę, poczuć zapach Śląska, bo u nas sporo tego dobrego jedzenia jest, ale też przy okazji kupić coś fajnego, co jest jednorazowe, to jest też dziełem rąk ludzkich. Towarzyszy wam także muzyka. W tym roku zaczyna o godzinie 14 Górnicza Orkiestra Dęta Wieczorek, ale to nie tylko oni, bo jeszcze inne zespoły będą występowały. Ta muzyka też jest ważna, prawda? Czyli to, żeby nie tylko kupować, nie tylko jeść, ale także trochę się pobawić, trochę potańczyć. Tak, Górnicza Orkiestra zaczyna wszystkie nasze imprezy. To jest jakby jeden z elementów tradycji wydarzeń, które organizujemy. Coś, to, na co szczególnie zapraszamy, to kolejna edycja, kolejne przedstawienie spektaklu Wesele na Nikiszu. Ona jest dlatego ciekawa, że odbywa się w przestrzeni autentycznego placu, czyli nie jest na scenie, nie jest na rynku, w jakimś miejscu trochę sztucznym, ale jest to dość swobodne odtworzenie pewnych zwyczajów, które na Górnym Śląsku towarzyszyły weselom. Na placu, wśród ludzi, stoją tam stoły zostawione jedzeniem, można się pobawić i trochę poczuć takiego klimatu starego Śląska. A robi to dobra, fajna grupa teatralna, a do tego jeszcze ciekawostka. Część tych aktorów mieszka na tym placu, więc jakby grają u siebie w domu. To w takim razie spotykamy się jutro na Nikiszowcu. O której godzinie? Po mszy? Zaczynamy jutro o 10:00, kończymy o 21:00, a może trochę później. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to wszystko, ale na pewno te 10 godzin, 11, to będzie fajny czas. Bardzo ci dziękuję. Waldemar Jan był naszym gościem. Pozdrawiamy Katowice. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam. Powinnam teraz zagrać oczywiście utwór Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta robi nam paparapa, ale nie chodzimy takimi ścieżkami prostymi, oczywistymi. Utartymi. Więc zagramy człowieka, który przyjeżdża do Katowic i jestem przekonana, że będzie to jeden z ważniejszych momentów of festiwalu. Na naszej antenie szybko, Bamba Pana. Sumam Nazareti, okay, oh, Agaba, okay, let's go dance, everybody. Sumam Nazareti, Mersen Selecta, back again, yeah, Shakis, everybody, dance, Agaba, Agaba, Agaba, the movie, the brother, the arranche. Bamba Pana, Agaba Kiwati, będzie się tańczyło, co? Tak, będzie, oj, się, będzie tańczyło. Się tańczyło. Oj, będzie się, oj, tańczyło. Będzie. Oj, chodziłyśmy wczoraj, oj, dużo. Oj, oj. Oglądałyśmy te prace, ale zajrzałyśmy też do Stoczni Gdańskiej. No bo przecież to jest taki punkt, który bardzo nas interesował. Poczekaj, zanim powiesz dalej, to ja muszę powiedzieć, to muszę jednak opowiedzieć tą sentymentalną historię, że z naszych wyliczeń, a długo o tym rozmawiałyśmy, wynika, że ostatni raz Radiowy Dom Kultury w całości jako program nadawany był z Gdańska w roku 2006. Zanim dołączyła Agnieszka Obszańska do składu. Przed moją erą. Tak, przed twoją erą. I wtedy właśnie był złoty okres stoczni, jeżeli chodzi o przyjmowanie artystów. Kolonia artystów kwitła. Artyści mieli swoje pracownie, mieszkali. Iwona Zając oprowadzała nas po swoim mieszkaniu, swojej pracowni, była naszym takim przewodnikiem. I wszystko się zmieniło od tamtego czasu. Tak. Zmieniła się stocznia, nie ma tam artystów. No poza takim symbolicznym teraz miejscem, które nazywa się WL4 Mleczny Piotr, będziemy do niego zaglądać i opowiadać. Tam artyści znowu mają swoje pracownie i znowu mogą niezależnie od wszystkiego sztukę pokazywać. No ale nie jest to już ta przestrzeń. Na szczęście są w nim dobre miejsca, takie jak stocznia. Tak, stocznia, czyli takie miejsce, które łączy muzykę, odpoczynek, wspólne przebywanie w jednym miejscu. I w stoczni spotkałyśmy jednego z artystów.

co tu się wydarzyło w latach głównie 2012, 13 i 14, a mianowicie wyburzenia pięknych postindustrialnych budynków, hal, przestrzeni stoczniowych, pochylni. Najłatwiej wytłumaczyć narrację tej serii jest mi za pomocą pewnego porównania. W Berlinie można kupić certyfikowane kawałki muru berlińskiego, czyli tam udało im się marketingowo zmienić symbolicznie sens tego, czym był mur berliński, bo dla mnie to jest coś, co opowiada tragiczną, smutną historię podziału, podzielonego miasta, kraju, państwa, stolicy. Wiele osób straciło życie, próbując przekraczać ten mur, walcząc o swoją autonomię, a w tej chwili jest to galeria muralu, graffiti, atrakcja turystyczna, nadruk na koszulki, a nawet właśnie ten kawałek, który możemy przywieźć sobie do domu z dobrego sklepu z pamiątkami. Z metką. Dokładnie, certyfikowana metka. Ja w tą metkę z tym logo, z tym znakiem dźwigów stoczniowych mielonych przez maszynkę wychodzę trochę jakby z innymi wnioskami, bo ja mam wrażenie, że myśmy mieli tutaj pewne obszary, które miały kontekst bardzo szlachetnej, fizycznej pracy, szczerej i uczciwej robotników stoczniowych. Mało tego, kontekst walki o wolność, solidarność, tego się nie da odseparować w tej przestrzeni. A wiele z tych budynków już niestety nie istnieje, zostały zmielone właśnie na ten gruz, który tutaj jest absolutnie autentycznym, zebranym przeze mnie kawałkiem, częścią tego budynku. To jest coś, co bardzo boli mnie w serce, chociaż z drugiej strony teraz każdy może być potentatem, bo ty, ja możemy mieć kawałki Stoczni Gdańskiej w domu na własność. Ja jako twórca wolę zadawać pytania, wolę podnosić pewne tematy, namawiać do refleksji, do rozważań. Na tym banerze widzimy przewróconego, upadłego stoczniowca w przestrzeni hipermarketu i to jest trochę taki też baner ostrzeżenie, że zwłaszcza w tak fantastycznej przestrzeni jak ta, w której się znajdujemy, lada moment się wszystko może odwrócić, bo jakby koło gentryfikacji już krąży nad tą przestrzenią i zacieśnia się coraz bardziej na jej gardle. I to jest swojego rodzaju ostrzeżenie, bo ja bym bardzo nie chciał, żeby to wszystko upadło i się zamieniło pod wielki jeden hipermarket. Gorąco wierzę, że jest szansa, żeby o tym rozmawiać i właśnie w takiej atmosferze dialogu, z którym kojarzy się właśnie to miejsce, stocznia, dało się wygenerować fantastyczne rozwiązania właśnie dla tej przestrzeni, dla przestrzeni miejskiej tutaj, stoczniowej. Wierzymy i my, i trzymamy kciuki za Stocznię Gdańską, żeby została w takim kształcie, w jakim no, mogliśmy ją oglądać jakiś czas temu. Filip Ignatowicz mówi tak, jak tworzy, czyli intrygująco. W Ignacy Freedom Store zapraszamy. Szukać go trzeba na stoczni. Tak, i trzeba też w mediach społecznościowych, bo ta wystawa za chwilę ma swój finisarz, ale w mediach Filipa pracę można oglądać. Pomysłów ma mnóstwo, bo długo o tym rozmawialiśmy wczoraj, więc myślę, że jeszcze niejednokrotnie spotkamy się w RDK-u. A stocznia pojawiała się tutaj w różnych formułach. U nas także w tej pisanej z cyfrą, czyli stocznia. Tego miejsca także można poszukać. Gramy, a za chwilę wracamy do rozmowy o niefestiwalu. Mae peidio Pang o eogrwys Pang o enwogrwys Pang o eogrwys Pang o enwogrwys Pang o flafar Pang o drydar Pang ar fyrder Pam cynllunio Pam cynllunio Cam ar graffi Cam stryfagwi Pam dylunio Cam dehongi A chrysoli Pam bodoli Pang o Monocle, very grammar. Gryfris solo, tutaj już nasz gość się odzywa, krytykując zasady traktowania piosenek na antenie. Gryf zapowiada swoją nową płytę solową, no bo Super Furry Animals i inne jego wcielenia to oczywiście są także ciekawe tropy. W każdym razie większość tekstów na tej płycie ma zamiar zaśpiewać po walijsku i byliśmy właśnie w tym świecie przez chwilę. Nie mam pojęcia o tym świecie, z chęcią posłuchałam, ale teraz też posłuchamy tej opowieści, ponieważ miejsce, w którym teraz jesteśmy, to jest ogród społeczny Reduta. Zaraz obok jest placówka dla młodzieży, która wspiera po prostu młodzież, organizuje przeróżne wydarzenia. Piotr Szwabek, który teraz jest z nami. Dzień dobry. Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Panią, dzień dobry państwu. Dzień dobry, dzień panu. Dobry panu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Skoro tak sobie panujemy i panujemy, to przecież musimy poopowiadać o tym, co tutaj stworzyłeś bądź współtworzyłeś. Na co dzień zajmujesz się muralami i nic innego tutaj nie powstało, tylko właśnie piękne, uśmiechnięte murale. Tak, to jest projekt, który powstał w ramach nie festiwalu. Agaty Królak poproszono mnie, żebym przemalował tą historię, którą ona wymyśliła, taką ilustrację. Pasuje tutaj, myślę, że bardzo pozytywnie, bo to jest na budynku Mrowiska, czyli takiego właściwie stowarzyszenia, które pomaga dzieciom z patologicznych rodzin, które tam, no wiadomo, jak to temat patologii w Polsce, to jest, można podstawy historii stworzyć i ciąg dalszy nastąpi, trwa to cały czas. I właściwie jest to taka historia, nie wiem, emotikonów, trochę takich sytuacji dziecięcych, para takich, nazwałbym to para takich szkolnych, przedszkolnych, podstawówkowych historyjek śmiesznych, jakichś takimi ludzikami, rączkami, czegoś takiego pozytywnego, bez żadnej tam jakiejś fanaberii muralowo-historycznej oczywiście, żeby tam, ma to gdzieś tak służyć pozytywnemu odbiorowi, żeby te dzieciaki chociaż przez chwilę się dobrze poczuły, nie? No tak, bo to też trzeba powiedzieć, że całość tego, co robiliście, jest wpisana w taką rewitalizację tego budynku, który był obdrapany, nie do zniesienia, ale na pewno nie był uśmiechniętym, kolorowym budynkiem, który sprawia, że dzieciaki czują się tutaj fajnie, dobrze i pozytywnie. Znaczy tu atmosfera tworzona przez pedagogów czy psychologów, jak tak zauważyłem, bo malowałem tutaj wraz z żoną przez 2 tygodnie, to jest tak bardzo, bardzo jest to pozytywne. No niestety problem jakby takich ośrodków jest to, że nikogo to nie interesuje i patologią jest to, że nie wspomaga się takich ludzi, gdzie młodych ludzi, gdzie właściwie no cały czas trzeba szukać pieniędzy i czegokolwiek, chociażby nawet tam symbolicznie chyba, żeby na kawę, żeby było dosłownie, nie? Więc to jest przykre, no ale to jest społeczeństwo, które polskie, które jest traumatyczne i które będzie w tych traumach jeszcze dalej się topiło, no. Staram się przez ten mural jakiś, czasami robię właśnie takie rzeczy dekoracyjne. Czasami robię rzeczy zaangażowane, tak żeby mi też nie odbiło, żeby nie był też z drugiej strony jakimś świrem, który robi antypolski, albo jakieś prosocjalne i wielkich jakichś takich nadbudowanych miłości. Tak staram się trochę to wyważyć, ale coraz mniej maluję właściwie murali. Jakoś się tak, jak a propos murali, to już jak chyba kończy powoli ten temat generalnie. No tak, no to może jest to okazja. To zachęcamy naszych fanów, żeby się śpieszyli, tak? I żeby przyjeżdżali do Gdańska i szukali... Żeby mi nie odbiło, żeby mnie nie przemalował tego. Nie tylko Mrowiska, ale też na Zaspie oczywiście tych murali. No my będziemy pilnować do 15 na pewno, żeby nie był przemalowany. A tak przez chwilę też pytając o to od twojej strony, bo powiedziałeś o nas Polakach, ale dla ciebie jako dla artysty, ten taki styk prawdziwego życia i sztuki, jak sobie to tłumaczysz, albo jak sobie z tym radzisz, mając praktykę? Jeszcze raz? No kiedy przychodzisz, tak. I wiesz, że jest takie zadanie i miejsce, tak, jest konkretne. Konkretne problemy, mhm, konkretnych ludzi rozwiązywane są akurat w Mrowisku. Mhm. No i ty przychodzisz jako artysta. Jak sobie radzisz z tym stykiem? Jak sobie to układasz w głowie? Jaka jest twoja rola? Co sztuka może w kontekście takich... No są ludzie, którzy uważają, że no, chleb jest ważniejszy niż sztuka, prawda? Tak. To jest takie właśnie spotkanie. Aha. Znaczy wiesz co, chyba jest kwestia tego po prostu normalności takiego uśmiechu. Tutaj było dużo takich sytuacji, że mi te tak dzieciaki otwierały okna, coś zagadywały, my żeśmy chwilę z nimi porozmawiali, powymienialiśmy się jakimiś takimi pozytywnymi wrażeniami. Sztuka nie jest w stanie zmienić, wydaje mi się, człowieka, ale w całości, ale w jakiejś takiej